کن خمروانی فرانسیم دخوین او بو خوام لیکوتوا خواستی شم پی نکردوا لبر اوا خیزانی سروچی شاروانی و هندیک بر ریزی تر دین بو اوی بزانن سون و آن دلینوا و آسی خویندن لیره سونا بویا دبی باز بخوینن دموی هموتان بختابی زیرک بینه برساو دبی باز بخوینین دبی باز بخوینین تیگه ایشتین؟ بله ها؟ سالی گیو بگرا قادر مکان زور جوان پاک کروا چون که امرو میوانی که زور گرنگ مندید بسر چاو خاتو مالی بیانید باش خاتو سالی بیانید باش مام صدو باش همیشه خریشی پاک کردنوی براستی گرجو گولی به هر حال لگل خوی نزمانی فرنسی چونی بله زور بچه اکی خوندو ماموستا زور باشه زور سپاس دکم ام کتیبت پیدا هید نیا چیجی خوم اما هاوکار یا چی زور گیت که یک دتوانم پیش کشتی بکم امن دل نیام که خدای گوره زور یارمتی دادات با خدا دست پیرم خواد لگل موزل بونجور یا جنوان وی ایو بودم مسیو دو بارش همه همه با تویا زور سپاس فرمو ام نمید با تو ختمشن وری بگر ایمیلیا بله زور سپاس ای خواه اگیان، للاهز خیزانی سروک شاروانی هاتوا چی؟ من دلنیام لسر داواکی تو پاره ناردوا به هیوای اوام خواه جان چیه خوشککم؟ در باره حتنی امروی داله من دزانم ای خواه جان یرمدی حتو اوانیا؟ بیدنگ بکمیک او داله من زور خوشحال دبم اگر او کسد زوانه که چاو دیری قطاب یکم بو با فرانسی بخیراتن میوانکم بکد هر وکه یکم زر سردانم کرد خیزانی سروک شاروانی لبیریتی که سالی بر پرسی قطاب یکم بو براستی شانازیا امیلیا شانازی لسی دایا سالی استان قطابیه و نبر پرسی قطابیه کانیشا تیگه ایشتی اما راستا باشا خوشکه کم بنیازی چی بکین نازانم نازانم چی بکم اگر پیمان گوت سالی وازی لخواندن هیناوا اواز زور تو رد بیو یارمتی من نادات کواتا با چی راستی که پیناله این؟ چی؟ راستی؟ بله کباوکی کانی الماسی کری بلام سرکوتو نبو و همو شتیکی لدست داو بنخوشی گرانتا لکشمیر مرد بو ساری لو ساو بو خزمتکارک لپیمانگا کاردکار دی باراستکی پیوانا بیدنگ با اگر زانی سالی لای ایمه کرده کد او پیمانگا که به تواوی دشل جیو تک ده چه خاتو منشن چی لیم دوی خوشکم دیوی در باریش تی قسل لگل کد برز دو ورش خاتون دیوی قسم لگل که بله خیزدانی سروچی شاروانی زمان خوینوی سالی لبیر نچو توا لبر اوه منظور نیگرانمو نامود زاره چی دیکه سالی بچه توا پولی خویندن بلام خاتو منشن داوای لبوردن دکم کدالیم زمان خوینوی هیچ کتابیک نابی تمایی سرسامی خیزانی سروچی شاروانی ها؟ خاتو منشن بیرده چی دکه اوه لام بارو دو خدا پیویست بسالی بدهی رگه بدم چی بکه؟ رولی نوینری قطابیکان ببینه نوینری قطابیان؟ اما زور راسته دل نیابن سالی لیهاتوی و زیره چی خوی لزمانی فرانسی پیشان داد امیلیا، بانجی سالی بکا بسر چا خوشکا کم سالی، او خریکی چیت؟ بوا بسستی کردکی بله خاتو مالی سالی، باش تاوا کردنی امانا دا چیت بو بازار جلی بله وادا کم ویکی، بخیرهای اما لردانه خاتو سالی، خاتو منشن دیوی بد بینی بلان بنیازم بسم بازار نه، نه کری، ده بی هر استال گلم بی بسر چاو خاتو ایمیلیا باشه خاتو سالی لبر او بریارم دا رولی نوینری قطابیان ببینی برانبر بمیوانکان ها؟ نوینر؟ وابزانم لاریت نیا وانیا؟ بله خاتو منشن امیلیا بله خوشککم ناکره سالی بمزل ناشیر نانه پیشوازی لخیزانی سروچی شاروانی بکات لبر اوه زیلی یه چگل اقتابیکانی بور بگره تا لبری بکات بسر چاو دبی چی ببی بله تکات هن لیدکم بیدنگ من خان مکانم امرو خزانی سروکی شاروانی دید پیمان باش بو سالی لشوانی لافینیا و کتاو دیری پولکا خوی نشان بداد اما تیدگن وانیا؟ لافینیا اما زور گرانه بو لافینیا بله رازده که جسی خاتو لافینیا؟ وابزانم تیدگی؟ خان مکانم که دتوانی کراسیک بدات بخاطر سالی تنها بو امکاته دوایی دیگرین تو بوتن تکاتن لیدکم خاطو لافینیا وابزانم جلو برگت زورا بو چی جلیگ نادی بخاطر سالی داول لی بردن دکم خاطو امیلیا و هز دکم تو زگوره بوم لبرو دلکانم بو او باجنیا پیدا چه چاره یک نبه بو ام گرفتا ده سالی جلی من نبر بکا ماری بچ پیدا کنن ای با من گوره بو ما با ده سالی جلی من نبر بکا پیدا کن اگر پید خوشا جلی من لبر بکا محالا تو زور قلاوی زور سپاس ارمی گرد من دو خوشم بلا بر کنی جلی کنی تو من دل خوشم زور سپاس ارمی گرد خاتو سالی بخیره جلی کن لبر بکا بله خاتو ایمیلیا بخير بين خاتونا كم فرمون استاج دست دکین بخوی نیوانه فرانسی خاتو سالی لپره دوازده بکوا بله اما او کچه که لسردانه که جاری پیشو بینی من نا نا کتی با کت دابنه و لبر بومی بخوی نوا بله منای اوی که گوتم اویا ای که لامان پتر خوشی دوید باگید دیگید براد یعنیش خوشگید بلا من نباکم هیا ندیگو نخوشگو برا اگر لیم ده پرسنم رو جدا چی دلیم پیش اوی خاتو سالی بیتا ده بیت کارکن تاکم هورم خوش دوی او هوری کل آسمانا لیوی خیلی کتن هورم خوش دوی دوی پیتان بلیم که ام پیمانگایا زور گرنجی بخویندنی شعری فرانسی دادات راد سیه در باره خویندوی سالی دتوانی شانازی بم قطابی بکی براستی به فرانسی که زور جوان قصده کاد زور سرسامم بم کچا که لیره و سالی گوتی ده سالی ده سالی زور زور جان قصد دکر زور سپاسا کماری اما راستا زمانی فرانسی زور باشا زور سپاس بکرسه که تو زور باشی پیویز نکد من همیشه لخزمت دم زور دلخوشم ارمینگرد عزیزکم خوزگه و کده سالی فرانسی من دزانی تو زیره چی ماری؟ نه توانه فیرمان کرد او تنها یک روشات جگه منو بونه نرو چادری قطبیان ده جاره چطر بگره و چشخانه سالی سالی او چی دکی لیره برو جورکم پاک کرو بالا خان مکم به هر حال خاتو منشن بله خاتون وابزانم قطاب خانه کت ریگه با قطابی ناده بیجگل خویندن کاری دی که انجام بده توانیا ما بسته چیه لما با نمونه نکره زمانی فرنسی با قطابیانی قناغی کم بلیتوا وابزانم سالی ده توانی امکار بکد را چیه ما مستادو وش قسکت زور جوانه خاتونی بارس ری بدم سالی وانا به مندالا کم بلیتوا واتی بگم کاری که آواز زور پیویسته با برای وردنی ام قطاب خانه وانیا تبینی اوام نکرده بو حولشم بوی نداوا بدل نیای اوام ام کار دکم سیر کم زنم چیاد ویکی ویکی چی بوا خان مکم شتی چی گرنگ روی داوا خیزانی سروک شاروانی پیجنیاری کردو که تو بیت ماموستای زمانی فرانسی زمانی فرانسی تکاد دکم نزد ماری دبلو وانم پیبلی تکاد دکم مسیر تو آمیگر عزیزه کم سالی بریارم دالم رو بدوا و وانه فرانسی به من داله کم بلیت امش لطاکی منه لبیرد نتی بگو من ختمیشن پیویست سپاسم بکی بله زور سپاس ختمیشن شتیشی تریش هیا دبی بیزانی لگل اوی تو وانه فرانسی دلیه و بلان پایی که ملایاتید نگوره هر وکو زاران نا خوشککم پیویسته اوشد لبیر به هر لچش خانه کردکی دهی برو سر کارکت دهی برو دهی هر ایساب روز لکانت بگوره و زلی که لبرکا حدیث اشتا خاتمشن امکاتت باش مام صدوار سالی او هاتی او ماموستا توالی خزانی سروکی شاروانی کرد که دواب کامن به ماموستا وانی فرانسی به مطالقان بلی موانیا نه خی سالی جان امن دل نیام کم و ویستی خدای گورو بالا دست بو دی پیم بله ده تیو ببی بچی دمیه به ما ماموستا ماموستا براست ده تیو ببی ماموستا بله اتی که با کمر بیرم کرده و که اگر گوربم با ماما مستالق تبخانه لبر او من خوشحانم کرگیم پیدم موانه با مدالکم بله موا بله تیگه ایشتم براستی خوشحالم لبانی و دست پیدا کن به فیل کردنی ماری آنی تر بداخوا خوشی و شادی سالی زور نخاینه چون که هر زو خاتو منشن پیداله برو و کودارا لتش خانه که کار بکا بای هندگ لقتابی کن گالتا به سالی دکن و دلن تو هر خزمتکار که دارانی سالیش به بیدنجی خمکانی نو دلی دخواتا و